podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, jeg var i biografen i går, og der så jeg Abernes Planet, Oprøret. Ja, jeg har set den. Hvad synes du om den? Jeg synes, den var meget lang. Der var også vel mange aber i den. Men det mest problematiske var den der figur, som Woody Harrelson spiller, hvor han sådan er en kopi af Marlon Brandos figur fra Apocalypse Now, og det fungerede slet ikke. Det generede mig enormt meget. Men ellers kan jeg godt lide sådan en Chubank-film, hvor der er aber, der går amok. Det kan jeg også godt normalt. Men da jeg så sidder og ser den, Mads, kender du det, man tænker så meget på politik, at man slet ikke kan lade være med at læse en politisk analyse ind i noget som helst. Og det kunne jeg selv ikke, da jeg så den her film. Fordi jeg fik den tanke, Mads, at obersten der, altså Woody Harrelson, han er simpelthen Donald Trump, og aben Caesar, den gode abe, der kæmper for en bedre verden, hvor alle er på siden af hinanden, er i virkeligheden... Nej, det kunne han også have været. Nej, han er Hillary Clinton. Clinton, og ved du hvorfor? Den onde oberst, han vil bygge en mur, og det bliver han så fortalt, den er helt gal, det nytter ikke noget. Der er en, der direkte siger til ham, man skal bygge broer i stedet for at bygge mure, og på et tidspunkt, sådan mange gange i løbet af filmen, der lader du måske mærke til, hvad aben Caesars kampråb var, når han skulle have de andre aber i gang. Kan du huske, hvad det var? Nej. Der faldt du hen. Ja, der var jeg lige i gang med noget popcorn. Ja, men det, der sker, det er, de rækker sådan knorrene sammen, og så siger de, apes stronger together. Ja. Og det er jo simpelthen Hillary's slogan. Ja, det er jo gammel venstrefløjslogan, sådan som jeg husker det. Synes du, jeg overdriver analysen her? Måske en anelse, men jeg synes jo, man læser jo Trump ind i rigtig mange ting, man ser, der kommer ud af USA de her år. Det må jeg indrømme, det gør jeg også selv, i alle mulige, alt hvad der kommer fra USA. Ja. Fordi vi ved jo, at Hollywood er nogle venstreorienterede lømler. De kan godt lide at lave sådan nogle budskaber, hvor de sådan undergraver det borgerlige samfund med subtile beskeder sendt. Og hvis nogen kan afkode dem, så må det være dig, David Trads. Ja, jamen, jeg ser enhver mulig krænkelse, den får jeg øje på, inden nogen andre har set den. En anden ting, hvor der var sådan lidt subtile hentydninger, det var, at jeg så et interview, jeg så eftermiddags. 45 minutter langt interview med to tidligere præsidenter, Bill Clinton og George W. Bush, i noget, der hedder The Presidential Leadership Council. Spændende faktisk, og dejligt at se, at sådan to i virkeligheden jo oprindelige politiske modstandere, de helt åbenlyst har et rigtigt godt forhold til hinanden. Jeg vil sige, Mads, at George W. Bush i sådan nogle sammenhænge simpelthen fremstår utrolig sympatisk. Ved du, jeg har altid været meget begejstret for W. Jeg var også begejstret for ham, da alle var træt af ham faktisk, mm-hmm. Det var ikke sådan en populær standpunkt at have, kan jeg godt afsløre på det tidspunkt. Og det var sådan i begyndelsen af min karriere som en, der beskæftigede mig meget med USA i danske medier. Og jeg blev simpelthen nogle gange bedt om at tone min glæde for W ned. Men jeg har altid godt kunne lide ham. Jeg synes, han var et hæderligt og ordentligt menneske, også selvom han tit har truffet beslutninger og dybt uenig med ham i. Og jeg synes, at han som ekspræsident, for jeg kan godt se, at han nogle gange måske stod i problemer, der gik ham lidt vel langt op over livet. Men som ekspræsident har jeg egentlig synes han, de gange han har været ude og været offentlig, har han været utrolig graciøs og meget, meget eftertænksom og værd at lytte til, hvilket han ikke altid var som præsident. Nej, det var som om han nogle gange var noget tynget af embedet, for man kan mærke her, hvor han ikke har embedet. Han taler jo meget om det her i interviewet, det der med, at man ikke længere har det der tunge ansvar. Hvilken befrielse det i virkeligheden er. Han siger ikke, at han var træt af det, han havde det, men bare, at det var en befrielse. Så ved vi jo også, dengang han skulle stille op mod Al Gore i 2000, var det jo, at der bliver lavet de der undersøgelser, som altid bliver lavet. Hvem vil du helst drikke en øl med, for eksempel? Og der ville alle jo helst drikke en øl med George W. Bush frem for med Al Gore. Al Gore er også... Altså, han har altid slået mig som en af de mere usympatiske og kedsommelige politikere. Ja. Og det der, den der politikertype, der ikke kan indrømme fejl, og som reagerer aggressivt på ironi og humor, Det er, så ved jeg bare, at det er ikke dem, jeg knapper en øl op sammen med. Og så stod Bush mig ikke. Ja, men, og folk, der gerne ville drikke øl med Bush, vidste endda mange af dem, at han er afholdsmand. Han har været gammel alkoholiker faktisk, men han ikke rører alkohol længere. Men alligevel ville de hellere sidde med at drikke en øl med ham. Lad os lige høre, hvad George W. Bush ganske kort, fyndigt svarer, da han bliver spurgt om, hvad er den vigtigste egenskab, som en præsident skal have. Humility. I think it's really important to know what you don't know and listen to people who do know what you don't know. Det er vel egentlig meget præcist sagt. Og det er jo om noget altså alle de ting der sådan bliver sagt i de republikanske rækker de her dage, altså det er jo umuligt ikke at læse det her ind som et forsøg på at give Donald Trump et godt råd på en façon, så han ikke kan misse den vognstang, der vinkes med. Men jeg tror ikke, Donald Trump hører det. Nej. Han hører måske heller ikke, hvad Bill Clinton svarede, da han sådan bliver spurgt om noget lignende. Han ruder sig selvfølgelig ud i et lidt længere svar, Bill Clinton, men lad os lige høre det her. I also think you have to begin with the end in mind. That is, you have to say, yeah, you got to win the election. But why in the heck are you running? That's the other thing I noticed about him. When he ran for governor against Ann Richards, he didn't say Ann Richards is a klutz. He said, I want to be governor because I want to do 1, 2, 3 things. A couple of them I didn't agree with, but he had an agenda. If you want to be president, realize it's about the people, not about you. Ja, det var altså her i sidste uge. Det lyder også som en hentydning til den siddende præsident Donald Trump. Ja, det gør det. Og jeg ved ikke, om vi overreagerer, om det er David Trads, der ser Abernes Planet endnu en gang her. Men altså, man læser jo alle de her ting ind i en Trumpsk sammenhæng. Det kan man ikke lade være med. Men jeg synes nu egentlig, at hvis Clinton mener det her som sådan et budskab, som skal underminere Donald Trump osv., så synes jeg, den rammer lidt forbi. Jeg synes, Trump egentlig er en politikertype, der har nogle visioner for USA. Jeg tror ikke, han er ret præcis med, hvad han vil. Og jeg tror ikke, han på noget tidspunkt har orket og givet, og nogensinde kommer til at give at lave et detaljeret program for, hvad han vil med sundhedsreform, eller hvad han egentlig vil med infrastruktur, og hvad han egentlig vil med en skattereform. Han er til de store overskrifter, de store linjer, og det er noget med vækst, og så skal vi det her, og så videre. Det er egentlig fint nok for mig, at andre må tage sig af detaljerne, så jeg hører i Clintons kritik nok en kritik, jeg ikke synes er sådan helt berettiget. Jeg tror egentlig, Donald Trump ved, hvad vej han vil. Han er bare ikke en detailpolitiker. Det er han i hvert fald ikke. Jeg synes, I skal gå ind og høre hele interviewet, hvis I har tid til det. 45 minutter. Find det på YouTube. Søg på George W. Bush, Bill Clinton og verden Jon Snow, og du kan finde 45 minutter. Ret interessant sådan samtale om, hvad det vil sige at være præsident, også om, hvad det vil sige ikke længere at være præsident. Den siddende præsident, skulle nogen have glemt det, hedder Donald J. Trump, og han har siddet i lidt mere end 6 måneder, som vi godt kan kalde Mads uden at overdrive tumultariske. Ja, det må vi sige. Det har været en start, der har været meget tung. Og der er andre præsidenter, der har haft svært ved at få deres aftryk på det amerikanske samfund til sådan rigtigt at tage form inden for de første 6 måneder. Vi ved også, at de præsidenter, der har svært ved at komme i gang med det, de ret hurtigt kommer tæt på et midtvejsvalg, og så begynder deres første periode næsten at være overstået, før de ved af det. Så Trump skal snart faktisk til at levere mere, end han har leveret. Og for nylig sad han jo på tv og pralede med, at han var sammen med Mike Pence, og sagde, at han var den præsident, der havde underskrevet flest nye love nogensinde. Ja. Og det kan jeg så afsløre, det er han overhovedet ikke. Nej. Altså det er sådan, det er ja, det kunne svare til, hvis jeg havde sagt det samme, ville folk også vide, at du er slet ikke præsident. Det passer simpelthen ikke, det du sidder og siger. Men i Trumps tilfælde, der skal man ikke slå ret meget efter for at finde ud af, at Trump har underskrevet meget få love. Mm-hmm. Mange af de love, han har underskrevet, er sådan noget, der hedder symbollovgivning, eller de her love, som har noget at gøre med nogle befolkningsgrupper i USA, som der altid er stor politisk opbakning til at vedtage noget om, uanset hvor uvenner man er, eksempelvis veteraner. Han har simpelthen ikke sat sit aftryk på USA. Det, der er den væsentlige diskussion, er nok ikke, hvorfor han har behov for at lyve om det. Måske tror han, at han er den, der har lavet flest love. Det mere interessante er, synes jeg, kan Trump blive en succes uden rigtig at få ny, vigtig, altså store forandringer af det amerikanske samfund vedtaget i kongressen. Og jeg hælder mere og mere til, at det kan måske godt lade sig gøre for Trump at blive en art succes, selvom der ikke kommer sådan vigtig lovgivning igennem kongressen, fordi økonomien går godt, og meget af det, der er Trumps budskab, handler om det økonomiske. Ja, fordi det, vi kan sige og altid skal huske på, det var, at den allerførste dag, at Trump han meldte sig på banen som politiker, som præsidentkandidat den juni dag i 2015, hvor han inde i Trump Tower siger, at han vil være præsident. Det allerførste, han siger, det er faktisk hans slogan, Make America Great Again. Jeg vil skaffe flere arbejdspladser til folk ude i landet. Jeg vil genskabe amerikanske arbejdspladser, der er flyttet til udlandet. De vil komme tilbage, og væksten på aktiemarkedet, væksten i BNP, vil blive større. Og tager vi lige sådan et billede lige nu, altså her efter 6 måneder, og jeg ved godt, der er jo så 3,5 år til næste valg, men holder de tal, som de ser ud nu, så vil han jo gå til valg på en økonomisk positiv udvikling. Ja, hvis det fortsætter i den her retning, så begynder man jo også at se, at det har været sådan en lang tid, at mange amerikanere faktisk stadig er teknisk insolvente. Mm-hmm. Huspriserne er ikke tilbage på det niveau, de var før recessionen i 7-8-9. Og det betyder, at man... jo har brug for inflation, prisstigninger, der kan trække ejendomsmarkedet og på huspriserne med op. Og mange steder, især hvor det går, har gjort ondt det her med, at huspriserne har været så meget under vand i forhold til der, hvor de lå tidligere. Der begynder de at nærme sig lejet fra før recessionen. Og hvis det så fortsætter, de kommer lidt over det, så er der mange amerikanere, der også bliver mere... Mm-hmm. Altså, de har mulighed for at sælge og flytte et andet sted hen og tage et andet arbejde og så videre, uden at få store økonomiske tab og så videre. Noget af dynamikken i det amerikanske samfund kan vende tilbage. Så jeg er ikke afvisende over for, at hvis tiden, der går, den fortsætter med tweet og larm og skæld ud i pressen over alt muligt, og demokraterne, der hver gang Trump holder for rødt eller får en p-bøde, råber, at det er landsforræderi, og han skal træde af med det samme, og man skal lave en impeachment på ham. At det kan vi sagtens få masser af støj af, men at han stille og roligt kan blive i det skjulte en slags succes, fordi præsidenter, der sidder i perioder med god økonomi, de ender altid med at blive husket meget for det og blive meget populære. På den anden side kan man også sige, at det er måske meget bekymrende for Trump, at han trods så god en økonomi, er så upopulær, som han rent faktisk er. Så jeg er også fuldstændig åben over for, at den helt modsatte tolkning af den, jeg lige er kommet med, den er også gangbar. Men jeg tror nu mere på den første. Lad os bare lige, det vil vi ikke tale så meget om i denne her uge, det må vi gøre en anden gang, vi har gjort det mange gange før, men the Russia thing, altså det der med, er der en eller anden form for forbindelse mellem Trump-kampagnen, da han stillede op til præsident, og den russiske regering, russiske interesser, måske endda Putin selv, den der bliver ved med at ryste ham, den generer ham hele tiden. Og i den kommende uge, der ved vi, at Paul Manafort, hans tidligere kampagneschef, kortvarigt i kampagnen, han skal afhøres for lukkede døre i senatet lidt senere. Vi ved ikke, hvornår. Vi troede, det skulle være i den kommende uge, men det ud som om det er udsat. Der skal også hans søn, Donald Trump Jr., og hans svigersøn, Jared Kushner, også afhøres formentlig også bag i lukkede døre. Så den der, den ulmer hele tiden, den vender vi tilbage til. Jeg vil bare lige nævne 3 store ting, som han havde håbet på, ville have været kommet igennem på hjemmebanen her i foråret, nemlig infrastrukturreformen, altså veje, lufthavn og alt den slags, bruger en skattereform, hvor skatten skulle sænkes for de største indkomster, blandt andet, og i selskabsskatten skulle ganske væsentligt ned, og selvfølgelig en ændring af sundhedsreformen. Alle de der 3 ting, Mads, dem kan han ikke sætte tjek ved. Nej, og jeg tror, det mest realistiske er, at jeg tror, Obamacare kommer man simpelthen ikke af med. Jeg tror, sådan som jeg læser det forløb, der har været med sundhedsreformen indtil videre, så tror jeg, at republikanerne er ved at må indse, at de på et tidspunkt bliver nødt til at tage en snak med hinanden om, hvordan laver vi sådan en reform af Obamacare, i stedet for at lave det, der var deres egentlige drøm, nemlig at fjerne Obamacare og erstatte det med noget andet. Den debat må de tage på et tidspunkt. Det at lave federal infrastruktur i USA, det er så urepublikansk, at hvis jeg var Donald Trump, så ville ikke den, jeg ville gå ud og skubbe på nu. Derimod er en skattereform, hvor man ser på marginalskatten og sænker den taler meget om den dynamik, der så kan komme i samfundet på grund af det, og forsøger at rejse en debat på den baggrund. Det er noget, som er tættere på amerikansk eller republikansk kernepolitik, og det er noget, som ville være godt for republikanere at gå til midtvejsvalg på. Lidt senere her i udsendelsen, så skal vi tale meget mere om, hvorfor det egentlig er, at Amerika som det eneste OECD-land, altså eneste sådan velhavende land, ikke har et sundhedssystem, der på en eller anden måde dækker alle mennesker. Det vender vi tilbage til lidt senere, men lad os lige tage en krølle på det, Mads, fordi det var jo meningen, at man skulle have været kommet videre i senatet med sundhedsreformen i sidste uge eller i den kommende uge. Det har man så måttet opgive, fordi et enkelt republikansk medlem af senatet, nemlig John McCain, er blevet alvorligt syg, og det spiller en rolle, at han ikke er der, fordi vi er lige på kanten af, at Trump har nok republikaner i senatet til, at man overhovedet kan komme videre med diskussionen, ikke? Jo, det er sådan, at man skal have 50 stemmer plus vicepræsidenten, der på grund af den måde, man er egentlig af lidt mærkelige årsager, har designet det amerikanske føderale system på, så er vicepræsidenten formand for senatet, og da der er to senatorer for hver stat, så kan afstemninger i senatet jo ende uafgjort. Og da der er 50 stater, så vil det sige, at 50-50, så er det vicepræsidentens stemme, der afgør, hvilken side der vinder. Og det vil sige, at republikanerne sidder lige nu med to stemmers majoritet i det amerikanske senat. Og det vil sige, at de skal være 50 for at kunne åbne debatter på et givende spørgsmål. Og her har vi fra starten vidst, at Rand Paul, som jo er sådan, han er bare Rand Paul, men han er en slags ultraliberal, og vil ikke stemme for, at man åbner den her debat, fordi han mener, at det lovforslag, man vil arbejde med for at erstatte Obamacare med noget andet, er ikke markedsorienteret nok. Han ønsker simpelthen et større opgør med Obamacare, end det, der er lagt op til i den lovtekst, man sådan har på skitsagtig plan bragt frem i republikanske rækker. Og overfor ham står der en fra den modsatte fløj i det republikanske parti, som heller ikke vil stemme for, at man laver en høring i senatet omkring sundhedsreformen. Der hedder Collins, en kvinde fra senator fra New England, der er det, man kalder en rhino, Republican in name only, som meget ofte stemmer sammen med demokraterne og er valgt i et område i USA, hvor det at være republikaner, det er meget mere venstreorienteret, end det er noget andet sted i USA, og hun ønsker ikke et opgør med Obamacare, der er så voldsomt. Så vi har en, der synes, at det ikke er en tekst, der vil hive guldtæppet nok væk under Obamacare, og en anden, der synes, at det er for voldsomt et angreb på Obamacare, der falder af på hver side. Og så stod man tilbage, lederskabet i senatet, det er næsten kun Mitch McConnell, senatoren, der er majority leader fra Kentucky, han stod tilbage og skulle tælle til 50, og så kommer den her nyhed om, at John McCain er blevet syg, og det er jo desværre en rigtig, rigtig trist nyhed, der er løbet ind efter, for det handlede ikke bare om en lille blodsamling i hovedet, han fik fjernet. Det viser, at John McCain har en meget aggressiv form for kraft, som betyder, at der er vel oprigtig bekymring for, at John McCain måske er alvorligt syg. Ja, det er jo alvorligt syg, når man har en hjernesvulst. John McCain bliver så hyldet hele raden rundt, han er sagt, af både demokrater og republikanske politikere, der taler om, hvilken stor politiker han er, og han skal nok være i stand til at besejre kræften. Hvis ikke han kan, så er der ingen, der kan, fordi han er en hell of a guy, som mange af dem siger, blandt andet Joe Biden sagde så smukt. John McCain, Mads, han er jo en helt særlig karakter i amerikansk politik. Han er det, man normalt, eller man ofte godt kan lide amerikansk politik, nemlig en krigshelt, der kommer ind i amerikansk politik, altså kommer fra at have vist ude i marken, ude på kamppladsen, ude på krigspladsen, at han ikke bare i ord, han er også i handling. Ja, altså John McCain, rigtige navn er jo John McCain den tredje, og det betyder, at han er søn af John McCain den anden, der sjov nok er søn af, han hedder så ikke John McCain den første, men bare John McCain. Mm-hmm. Og John McCains far og John McCains farfar er to firestjernede admiraler, som er store, store krigshelte i USA. Altså John McCains farfar var en af de vigtigste admiraler i Stillehavet i kampen mod Japan, og John McCains far var 40. admiral bandet under Vietnamkrigen. Mm-hmm. Så det er, John McCain er ikke født ind i sådan en tilfældig familie, han er fra en krigerkaste uden sidestykke næsten i amerikansk historie. Han er født med han vågnede i vuggen, tror jeg, med en trang til at dø for sit fædreland, og det har han så levet efter. Og i 67, der tjener han jo faktisk under sin far. I Vietnamkrigen. Og der bliver han skudt ned over Nordvietnam i 67 og taget til fange, og har 5 meget voldsomme år, hvor han blandt andet bliver udsat for meget, meget voldsom tortur, hvor han blandt andet sidder på et meget berømt hotel i Hanoi, hvor man fra nordvietnamesisk side har lavet Hilton om til sådan et torturcenter, mm-hmm. hvor de amerikanske piloter sad, og de amerikanske piloter kaldte nordvietnameserne for pirater, fordi det var dem, man havde sværest ved sådan at stille noget op over for. Mm-hmm. Så når man fik dem skudt ned, så var man meget, meget voldsom over for dem, fordi man kunne ikke rigtig stille noget op over for de amerikanske luftangreb, og derfor lavede man den strategi i Nordvietnam, at hvis man så udsatte de her piloter, når man fik fat i dem, for umenneskelig tortur, og det var virkelig, virkelig umenneskelig tortur, man udsatte dem for, at så kunne man måske afskrække dem. Man finder så ud af, at John McCain er blot blod nærmest, ja. Nordvietnameserne, og det får dem jo til at foreslå, at man skal udveksle ham før tid med fanger, som også er en vis kaliber, som amerikanerne har. Det er sådan en fangeudveksling. Og det er der, John McCain, skal vi sige, liv som berømt krigshelt begynder. For selvom han har været så gruelig meget igennem på det tidspunkt, så nægter John McCain at blive udvekslet som krigsfange, før det er hans tur. Der sidder andre piloter, som han kan høre få tortur derinde på Hanoi Hilton. Og han ved, at det er nogle af dem, det er deres tur til at komme hjem før ham. Og John McCain siger ret berømt, at han kommer fra en nation, hvor man ser, har det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige, og han vil ikke være mere lige end sin amerikanske medfanger. Så han vil ikke hjem før tid, selvom han er John McCain den tredje. Og man kan sige, det betød jo, at da John McCain, som jo faktisk er en af de sidste amerikanere, der bliver løsladt i Vietnamkrigen, af egen fri vilje, modtager han jo mere tortur og bliver siddende som krigsfange, så man kunne være kommet hjem. Der i 73, da han kommer hjem til USA, der går det jo ikke stille af sig, da han kommer hjem. Han kommer hjem på krykker og bliver modtaget af Nixon og så videre, præsidenten, og med det samme bliver John McCain en slags celebrity krigsfange. Altså hans liv tager en helt ny retning, og efter nogle år beslutter han sig for, han er igennem noget meget voldsom genoptræning, og har også knas med sit ægteskab. Han går fra sin kone og finder en ny, og så videre. Og til sidst så beslutter han sig for at få en politisk karriere, men da han får den, der er han i mange amerikaners bevidsthed en af de største nulevende krigshelte, man har. Også selvom han jo, sådan, hvis man ser på det, jo ikke har på slagmarken udrettet det store, det han har udrettet. Fordi han så hurtigt jo er blevet taget til fange. Lad os lige prøve at høre med et lille klip, som altså er foret til et lille interview med John McCain, hvor han ligger i sygesengen. Det er altså mens nordvietnameserne har ham, det er sådan et berygte interview, hvor man altså stiller nogle spørgsmål til den netop tilfangetagende John McCain. Lad os lige høre det. In which circumstances have you been shot down? I was on a flight over the city of Hanoi, and I was bombing and was hit by either missile or any aircraft fire. I'm not sure which. And the plane continued straight down. And I ejected and broke my leg and both arms. And went into a lake, parachuted into a lake. Vi kan se, at han ligger på sygesengen, John McCain, og bliver stillet spørgsmål. Og taler med en stemme sløret af morfin, fordi han har fået så meget, han har fået så mange tæv, og han har skuldrene, han brækker, da han bliver skudt ud med katapultsædet for sit fly, og så videre. Og det sender nordvietnameserne så ud i sådan en propagandavideo, og det er jo med til at forme ham som, fordi det kommer man jo også til at se i Amerika. Det er der, hvor vi altså hører John McCain, da han stiller op til præsidentvalget i 2000, Mads, og han bliver spurgt om, hvad lærte han egentlig af de 5,5 år, han var til fange hos nordvietnameserne? I think I learned that that if you're ever going to succeed in life, you should have faith in God, faith in your country, and faith in your fellow individuals. And I will always look back on that as the greatest opportunity of my life to observe 1,000 acts of courage and compassion and love. And the fact that I was able to be tested and, generally speaking, do well was because of the encouragement and love and example of people who I still to this day are my enduring heroes, and I'm not going to let them down. Jamen altså, det her, det er jo krigshelden, som du selv lige var inde på før, der sætter sig selv i anden række, og sine kammerater, der også var fanget sammen med ham i virkeligheden i første række, og frem for alt sit land foran sig selv. Det er jo klassisk John McCain her. Ja, det er det, og det er sådan, han står i mange amerikaners bevidsthed. Jeg tror nok, hvis man, og nu skal jeg på ingen måde sige noget grimt om John McCain, han er også en af mine store personlige helte, og jeg skal gerne indrømme her for dem, der nu måtte høre kampagnesporet, at i 2008 havde jeg stemt på John McCain frem for Barack Obama, helt uden at blinke, også selvom jeg aldrig forstod John McCains valg af vicepræsident, og selvom jeg synes, han taklede den økonomiske krise, der kom rigtig dårligt, så er han for mig en mand, jeg synes er en af dem, jeg meget gerne havde set som præsident i USA. Men når alt det er sagt, så må man sige, at John McCain har aldrig været begejstret for at tale om sin tid i fangenskabet. Og jeg tror, at årsagen er den simple, at man udsatte ham for så voldsom tortur, at John McCain også tit måtte gøre noget og indrømme ting og sige ting, som ikke er det, man forbinder med en krigshelt. Mm-hmm. Altså, man må ikke misforstå det, jeg siger nu, men det er meget. Altså, det grusomme ved grusomheden er jo, at den dehumaniserer sine ofre. Og det vil sige, hvis man udsættes for meget voldsomme ting, hvis man har siddet i koncentrationslejre, eller som Primo Levi under 2. verdenskrig, der oplevede Holocaust tæt på, eller John McCain, der udsat for det her, så nogle gange må man se sig selv i spejlet og spørge, ligesom Primo Levi, hvis dette er et menneske, kan jeg så overhovedet leve med sig selv? Mm-hmm. Fordi man indimellem bliver presset ud i nogle overvejelser og nogle ting, man gør i de situationer, som er svært ved at stå ved. Og jeg tror, at respekten for John McCain har altid været, at han forsøgte aldrig, modsat eksempelvis en mand som John Kerry eller John F. Kennedy, der jo skamred sin tid, da han var med i 2. verdenskrig. At John McCain aldrig gjorde stort nummer ud af det, han havde oplevet i Vietnam. Han var altid meget, og jeg har oplevet ham live tale om de her ting, når vi har spurgt om det til vælgermøder, især i New Hampshire har jeg oplevet ham. Og det der slår en, når man hører John McCain tale om sin tid i Vietnam, er den ydmyghed, han taler med det om, og han altid, når han bliver spurgt om sin tid, som til fangetagen taler om de medfanger, han havde, og hvor meget de hjalp ham. Og mine helte, som han siger her, da han så stiller op der i 2008 mod Barack Obama, ved sådan en slags valg, er den slags valg, hvor man jo egentlig godt ved i et parti, det bliver sgu nok den anden side, der vinder, fordi vi står midt i den store økonomiske krise, men en eller anden skal jo stille op, havde han sagt, så bliver det så John McCain, og John McCain huskes måske i dag, det kunne i hvert fald se den forløbende uge, da han blev syg, der i et af den store hyldest omkring ham på de sociale medier, det var et bestemt klip, hvor man sådan kan se hans decency, eller anstændighed, som vi siger på dansk, fordi han på et tidspunkt til et vælgermøde bliver stillet et spørgsmål af en kvindelig republikansk vælger, som er meget utryg ved Barack Obama, fordi der jo allerede på det tidspunkt florerer de her rygter ganske heftigt, blandt andet bakket op og støttet og fremført af senere præsident Donald Trump, om at Barack Obama måske slet ikke er amerikaner, han er måske en keniansk socialist, der gerne vil omstyrte USA, hvis han kommer indenfor, han er måske også en araber. Lad os lige høre for god ordens skyld det her lille klip, hvor McCain altså sætter hende lidt på plads, den her dame, der siger de her ting. I got to ask you a question. I do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Det er John McCain, når John McCain er finest. Og det er ikke første gang, han laver det her. Tilbage i 2000, der taber han jo primærvalget til George W. Bush, som jeg lige talte pænt om tidligere. Men der starter han jo med nogle overraskende sejre over W. Og det betyder, at da de kommer til sydstaterne og skal føre valgkamp i South Carolina, der bliver handsken taget af fra Bushes kampagneside, og der sætter man et rygte i gang om, at John McCain har et barn uden for ægteskab. Mm. Og det er et farvet barn, fordi man forsøger også at køre lidt på de der dybe racefordomme, man forestiller sig, er i sydstaterne. Nogle gange er det rigtigt, er der. Nogle gange er det mindre rigtigt. Og da den her kampagne kører, fordi det er rigtigt, at John McCain har et farvet barn, som han ikke er far til. Men det er et barn, som han har. Det er en lille pige. Han møder hende som en lille pige sammen med sin anden kone, Cindy, da de er, jeg mener, i Indien på Calcutta, tidspunkt. Calcutta, så vidt jeg husker. Ja, møder han hende, og det er et barn, der er meget sygt og på børnehjem, og han adopterer hende og tager hende med hjem. Det er en meget smuk historie. Mm. Men han ved også, at den her pige ikke ønsker at blive gjort til en national figur. Og i stedet for at forsvare sig med sandheden og skubbe sin lille datter foran sig, som sikkert virkelig kunne have manet nogle af de her rygter om, at han skulle have et farvet barn uden for ægteskab, og have ventet til en historie, der viser, hvor stort et menneske han egentlig er, så er fordi han hellere vil være en god far, end at vinde over George Bush der, så vælger han at være en god far. Og det er jo sådan noget, hvor man bare tænker, gid der bare flere mennesker i politik af John McCains støbning. Men, når alt det er sagt, er han også en meget, meget banan. Præcis, og vi skal jo også huske på, at man kan ikke være i toppolitik i så mange årtier, som John McCain er, uden at man en gang imellem begår fejl, nogle gange meget store fejl. Lad os lige prøve at minde os selv om en fejl, han begik, da han var præsidentkandidat. August måned 2008, han holder pressemøde i Dayton, Ohio, for at præsentere sin nye udvalgte, nykårede vicepræsidentkandidat. To help me fight the same old Washington politics of me first and country second. My friends and fellow Americans, I am very pleased and very privileged to introduce to you the next Vice President of the United States. Governor Sarah Palin of the great state of Alaska. Ja, så kommer Sarah Palin ind, en nærmest totalt ukendt figur i amerikansk politik på det her tidspunkt. Det er åbenlyst, at han har valgt, det ved vi også efterfølgende, at han skal gøre et eller andet. Han skal komme med en såkaldt game changer. Han skal komme med en, der ikke bare ligner ham selv. Og han vælger altså en kvinde, en tidligere Miss Wasilla, fra den by, hun kom fra i Alaska, guvernør på det her tidspunkt. Der så vi faktisk gå ind på scenen, som vi måske nogle gange glemmer, holder en ret god tale den første dag, og hun har set de første mange dage, tænker man, det var sørme et godt valg. Så går det helt galt. Ja, altså hun lægger fra rigtig godt fra land, og virker i starten som en, der kan ændre dynamikken i den her valgkamp, hvor Obama er den store fortælling, og man kan se, at John McCain er faktisk ret langt bagud. Yesterday's man, ikke? Yesterday's man, som man siger. Og måske også en, der på en eller anden façon tilhører en generation, som har fået deres chance i amerikansk politik. Og så kommer Sarah Palin på scenen, og i begyndelsen går det rigtig godt. Den tale, hun holder på konventet, er faktisk fremragende. Jeg anbefaler folk at sætte sig ned og høre den nogle gange, hvis hun havde holdt den stil, så ville hun have været stort aktiv. Men der går jo ikke så lang tid, før man finder ud af, at Sarah Palin ikke har den viden, der skal til for at udfylde rollen som vicepræsident. Hun får sagt nogle rigtig, rigtig fjollede ting om det, der er helt andet, siger hun jo det her med, at hun kan se Rusland fra sit vindue, og derfor har hun en god fornemmelse af, hvad russerne er. Selvom Alaska jo har været russisk engang. Og landfast, hvis vi går rigtig lang tid tilbage i historien. Og landfast med noget, der ville have været Rusland på det tidspunkt. Ja. Og hvis man hopper ud på nogle af de meget, meget små øer, der er i Beringstrædet, så kommer man også ret tæt på noget, der er russisk. Men alligevel er det nok en samling. Og hun viste sig ikke at have den tyngde, det skulle være, og til sidst blev hun jo nok, altså selvom det er meget svært at måle med meningsmålinger, fordi det er ikke vicepræsident, der afgør valg i amerikansk politik, men hun fik nok mange til sidst at tænke, at John McCain havde været, at det var for risikabelt med så gammel en mand som ham. Fordi han var jo en ældre herre, da han stillede op i 2008. Og risikoen for, at han ville få brug for sin vicepræsident på grund af sin høje alder, der var nok mange, der forventede, at så tog man et mere driftsikker kort, end den Sarah Palin viste sig at være. Men til gengæld, jeg fik talt mere om Sarah Palin lige nu, bortset fra, hvis hun lige pludselig blev udnævnt til ambassadør i Danmark, hvad vi jo er mange, der går og håber, hun skulle blive. Præsident Trump har jo endnu udpeget en, men hun ender jo faktisk med på mange måder at være bannerfører for det, der hedder T-bevægelsen, Tea Party-bevægelsen, som på mange måder starter det oprør mod eliten, som ender med at bringe den gode Donald Trump til magten. Lidt før, der talte vi om, hvor svært Donald Trump han har for at få lavet en eller anden ny form for sundhedsreform, der kan erstatte den blandt republikanerne, så forhatte Obamacare med en masse. Lad os lige prøve at gå længere tid tilbage i historien, fordi jeg synes, det kunne være spændende at tale lidt mere om det her med, hvorfor er USA som det eneste store, velhavende, vestlige land, hvorfor har det ikke en form for sundhedsforsikring, der gælder alle? Derfor vil vi godt starte helt tilbage ved det tidspunkt, hvor i hvert fald mange historikere siger, der var det tættest på, at USA ville have udviklet sig, ligesom Europa, han har sagt, og have fået en eller anden form for sundhedsforsikring til alle, nemlig den periode, vi kender som den progressive æra i USA. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er for en periode, og hvorfor det var muligt der. Tidsmæssigt er den progressive æra i amerikansk historie, det er fra cirka 1890 frem til 1920. Der er nogen historikere, der godt kan lide at trække den lidt længere tilbage til noget, der hedder The Granger Movement, fordi den hænger sammen med en periode, der lige før den. Men man, som regel lader man den starte omkring 1890 frem til 1920. Det er en periode, hvor USA bliver industrialiseret, er ved at være færdig med at være industrialiseret og begynder en enorm urbanisering. Det amerikanske samfund ændrer sig, og så bliver amerikanerne frygtelig meget rigere især i de her år. Og den her periode har amerikanerne, vi husker jo sådan de brølende 20'er, som sådan rosinen i pølseenden på den her periode. De brølende 20'er, hvor kvinder og sorte og jazzmusik og at der var at den seksuelle revolution, der er så meget af det, vi forstår ved vores samfund i dag, der har rødder i den progressive æra. Kvinder engang eksempelvis, altså amerikanerne er jo nogle af de første, hvor kvinder eksempelvis selv vælger deres partner, og ikke som arrangeret ægteskab, hvor man siger, nu skal du gifte dig med den her mand, fordi han kommer af en god familie, han kan forsørge dig. Nej, overfloden var så stor i USA, at det begyndte amerikanske kvinder selv at ville, og de ville vælge af kærlighed osv. Amerikanske kvinder var nogle af de første, der begyndte at gå med make-up. Det sker også i den her periode. Før det var make-up sådan noget, der var forbeholdt prostitueret. Hvis man mødte en kvinde med make-up på gaden, så vidste man, at det var det, hun lavede. Mm-hmm. Men her, de her amerikanske kvinder, altså kjolerne krøb op på dem, og de dansede Charleston, og de datede selv, og et meget berømt citat, altså vi kender det, The Great Gatsby, med Fitzgerald fra den her periode. Et af mine yndlingscitater fra den her periode, det er, at de viktorianske mødre fra den her periode, de skulle bare vide, hvor let det var at kysse deres døtre. Det var sådan en helt anden periode, og jeg elsker de her billeder. Jeg har sådan en plakat, jeg havde i mange år hængende på min væg derhjemme, nu er den desværre faldende, af sådan to amerikanske kvinder i bukser, der står og ryger smøger over en motorcykel af en art, som de er ved at køre tværs over USA på. Det var bare et helt nyt vanvittigt samfund. Og i halen på alt det her, kommer krav om nogle enorme sociale reformer. Ja. Og nogle af de sociale reformer er skøre. Ja. En af dem er jo blandt spiritusforbuddet, som jo også er en del af den progressive æra. Men mange af de sociale reformer, der kommer, er nogen, hvor man ønsker at indføre en velfærdsstat i USA. Og regulere en masse ting osv. Og i den her periode er der mange, der ønsker at bruge den amerikanske vækst til at lave en velfærdsstat. Mm. En velfærdsstat lidt eller den, man, altså tyskerne er den første, de første, der laver en velfærdsstat. Og det har man i Kejsertyskland under Bismarck. Der har man de første træk til det, vi forstår ved en velfærdsstat. Og der er, man må ikke glemme, at USA er en meget, meget tysk nation. Tysker er den største etniske gruppe overhovedet i USA, og mange af de her har de her idéer med, eller hører om de her idéer og ønsker også dem indført i det amerikanske samfund. Men amerikanerne, og det ved jeg, du har et klip med, der viser, at amerikanerne vælger så ikke at lade den progressive ære ende med, at de indfører en tysk inspireret velfærdsstat. Nej, præcis, fordi det, der sker, er jo selvfølgelig, at hvis man har en progressiv periode, som du selv nævnte, den slutter der, altså i 10'erne, slutningen af 10'erne, starten af 20'erne, sådan eller på det der tidspunkt, der er mange politikere, der gerne ville have, at man havde lavet en sundhedsforsikring på det tidspunkt. Og så sker der lige præcis det, at midt under de diskussioner, der går USA ind i Første Verdenskrig, og modstanderne blandt andet den tyske kejser. Lad os lige høre, hvad Jill Lepore, som altså er en Harvard-professor i historie, som jeg forleden da jeg hørte blive interviewet på en radiostation i New York, siger om, hvad der egentlig sker, da det sker. So it really wasn't until 1916 that there was enough momentum to get kind of over that constitutional hurdle. And then months after that, the United States entered the war with Germany, and the people who were arguing against insurance were able to successfully defeat it by pointing out that it was born in Germany. Well, this is it. There were claims that universal health care would cause the Prussianization of America, or that somehow insurance for all would give the Kaiser a foothold in California. Ja, den sidste person, vi hører her, det er David Remnick, New York-redaktøren, som også deltager i den her diskussion. Men det, de er altså inde på, det er, at der er simpelthen pludselig en skræk i USA for, at USA sådan skal blive fortysket, for preussisk, som der bliver sagt her. Hvis man indfører den politik, som kejseren er kendt for, nemlig opbygning af velfærdsstaten, så bliver vi ligesom dem. Altså i denne periode, der oplever tyskere, at de må i USA, at de skal lægge låg på deres tyskhed. Ja. Der er rigtig mange reaktioner mod dem. Ja. Der er også nogen, der faktisk bliver lynchet for at være tysktalende. Mm. Og de er en meget stor gruppe. Og i det hele det bælte, der sådan er industribælte i USA, hvor tyskerne især bor i det amerikanske samfund, altså i nordstaterne, syd for søerne, altså de stater, der er Ohio, Pennsylvania, Indiana, Illinois, Wisconsin, til dels også Iowa og Minnesota og ned i Missouri. Det bælte, der ligger der, der bor rigtig mange af de her. Og hvis man rejste i det her bælte ind til Første Verdenskrig i USA, så ville man have oplevet, at rigtig mange aviser udkom på tysk. Havde man bare boet her, og havde det her bare været USA, så kunne USA godt have udviklet sig til at have været et tysktalende samfund, i stedet for det er. Og der er mange flere tyskere, end der er eksempelvis er briter i det amerikanske samfund. Det er der ikke så mange, der er klar over det. En af tyskernes efterkommere er jo blandt andet Elvis Presley, men det er også Donald Trump. De har nogle stærke rødder i det amerikanske samfund, den her gruppe. Men på grund af to verdenskrige, så bliver den tyske identitet helt udslettet. Og jeg vil bare sige, at hvis man møder eksempelvis en amerikaner, der hedder Black, så er sandsynligheden for, at en Black er en tysk schwarz oprindelig, den er meget, meget stor. Og hvis du møder en, der hedder Taylor i USA, så er det nok, altså som jo betyder skrædder, så er det nok en tysker, der hedder Schneider på et tidspunkt, der har skiftet navn. Og det samme gælder en Smith. Det er som regel også en Schmidt, der er kommet til USA og har skiftet navn. Så det tyske dør som sådan et stort aftryk i det amerikanske samfund, på grund af Første Verdenskrig, selvfølgelig meget forstærket af Anden Verdenskrig. Og med det, sjovt nok, dør også nogle af alle de her stemmer, der ønsker en Bismarck-inspireret velfærdsstat. Ja, og det Jill Lepore, altså Harvard-professoren i historie, hun så bliver spurgt om lidt senere i det her interview, fordi hun forklarer så også det der med, at det startede med, at man var bange for, at det var den fortyskning af USA, der ville ske her. Siden så blev man bange for, at det blev en kommunistisk socialisme eller sådan et eller andet, der kommer ind. Og hun bliver så spurgt om, hvordan kan det være, at dem, der er modstandere af, hvad skal man sige, sundhedsforsikring som sådan, de i virkeligheden synes, at det sådan er uamerikansk at indføre sådan noget. Jeg synes egentlig, det er et meget interessant svar, hun kommer med her. It grants too much power over the individual to the state. So it's statism, it's collectivism. And what form of collectivism it is changes over time, right? Because it's a specious argument. So either it's socialism, sometimes it's communism. By the time Obama was elected, then it was just sort of vaguely European. And now it's actually liberalism. But remember that this debate started in the United States during the kind of heyday of social Darwinism. So a lot of the people who opposed national health insurance were social Darwinists who just sort of felt like, hey, if you can't make it, this is survival of the fittest. Ja, det er simpelthen, hvis ikke du kan klare dig selv, når du skal have en offentlig sygesforsikring, så slår vi i virkeligheden hul i, hvad skal man sige, survival of the fittest tankegangen. Dermed den amerikanske, hvad skal man sige, markedsøkonomiske, kapitalistiske tilgang, og vi begynder at bevæge os over i socialisme, kommunisme, europæisme, eller hvad man kunne kalde det her også, ikke? Det er det, hun beskriver, og det er der vel meget om stadigvæk den dag i dag. Ja, det tror jeg. Det her argument hører man jo igen og igen. Især vil man høre det fra sådan nogen, der har lidt venstrefløjssympatier, at det er et ideologisk opgør. At det egentlig er en del af den amerikanske, skal vi sige, sådan folkelig selvforståelse ideologisk set, at de er mere liberale end andre grupper. Steinbeck sagde jo blandt andet på et tidspunkt, han var jo ærkesocialist, forfatteren Steinbeck, han sagde, at der vil aldrig komme socialdemokratisme og sociale reformer i USA, fordi selv de fattigste amerikanere var altid nogen, der havde en midlertidig nedgang i deres vej mod at blive millionærer i det amerikanske samfund. At den amerikanske drøm på en eller anden façon rummer nogle træk, der er anti det, at en stat går ind og giver dig nogle ydelser. Man skal dog huske, at der er også et andet meget væsentligt argument for hele, skal vi sige, mistroen til at få et velfærdssystem, som vi eksempelvis udvikler det i Skandinavien. Og det er, at USA jo er et indvandrersamfund. Mm-hmm. Man modtager store, enorme grupper af indvandrere. Og diskussionen har jo hele tiden været, at hvis staten skal give dig ydelser, hvilke skal de så give? Mm. Hvilke skal du selv betale for? Og man er simpelthen nervøs for, at hvis man laver en velfærdsstat, der som den danske er baseret på ydelser, at du ved at bo her et helt liv og betale via skat på dit arbejde, så har du nogle velfærdsydelser, som dine børn og dig selv og de svageste i samfundet nyder godt af. Men i USA har man jo den problemstilling, at samfundet er så dynamisk, der kommer så mange nye ind hele tiden, at man jo siger selv, jamen hvis vi gør det, skal de her mennesker så også have adgang til ydelser, de aldrig betaler til, og vil de så overhovedet nogensinde bestille noget, hvis vi bare giver dem det? Så ret tidligt bliver er der også noget, at den amerikanske velfærdsstat jo bliver en, der i højere grad end at fokusere på ydelser til borgeren, fokuserer mere på rettigheder, altså muligheder til borgerne. At man bliver nødt til at tænke velfærdsstatstanken anderledes i USA. Og der kan man sige, at det at lave universal healthcare, altså en sundhedsforsikring for alle borgere i samfundet, det er noget, der bliver noget af det, der lider skibbrud i det forsøg, der er på at konstruere en velfærdsstat, der passer til et indvandrersamfund. Og man vil se, det samme gør sig gældende i andre samfund, der er baseret på indvandring. Tager man til Australien, tager man til New Zealand, tager man til Canada, og så vil man se, at man har i de her år lignende debatter. Der er så flere af dem, der jo så vælger et andet system end det amerikanske, men det, at hver indvandrersamfund giver dem nogle andre udfordringer. Og så sker der jo det, at det sådan set ligger stille der i 20'erne, 30'erne, 40'erne. Efter 2. verdenskrig, så går Harry Truman i gang. Han vil gerne bygge videre på det, som Roosevelt havde lavet, der hed New Deal, med noget, han kaldte Fair Deal. Og der var sådan en stemning i USA, det kunne man måske godt. Man var lige kommet ud af 2. verdenskrig, man var optimistisk, man havde et fællesskab. Man lavede særlige ordninger for de krigsveteraner, der kom hjem. Der var sådan en stemning, at det måske kunne lade sig gøre ude i Californien, en af de største, nej, den største delstat. Der forsøger man rent faktisk at lave det. Det bliver slået ned. Det bliver også slået ned for Truman, og vi skal helt frem til. Og det er alt sammen begrundet i den der frygt for, at vi bliver til sådan, eller USA bliver til sådan en slags socialistisk, kommunistisk samfund. Vi skal helt frem til midten af 60'erne, da Lyndon B. Johnson så får lavet de to store landevindinger, Medicare og Medicaid. Og lad os lige prøve at høre, Mads, her, hvordan Jill Lepore, historikeren fra Harvard, forklarer, hvorfor det kunne lade sig gøre for Lyndon B. Johnson at få skabt det her. Lad os høre, hvad hun siger. LBJ flew in deer meat from Texas to feed to members of Congress at breakfast that he held every week to get them to pony up to his legislative agenda. He would meet with them every week with a kind of poster board on an easel and give them just an incredible Texas breakfast with big slabs of bacon and this and eggs and toast. And he would make this chart and he would tell them exactly what they needed to do that week to get through the Great Society. And he had this, you know, he had this urgency about it. He knew that he had a limited amount of time. He'd swept into office. He had the sympathy of people because of Kennedy's assassination. And he got through these programs that he couldn't actually really run. That he instituted with incredible effectiveness, right down to flying out to Missouri to sign the Medicare Act in the Truman Presidential Library in front of Truman, who guy nearly wept. I mean, the beauty of that for Truman 20 years later, to see that this reform that FDR had tried to get through, that Wilson had tried to get through, that had been this long, simmering, lingering piece of American suffering was going to be addressed. LBJ knew what he was doing, is the thing. LBJ knew what he was doing. Det er det, der sådan set er hovedpointen i det, hun siger her. Han forstod, hvordan man masserede, pressede, gik i detaljer, forklarede, kæmpede med senatorerne og repræsentanterne i kongressen. Han var simpelthen, det var så alt fra, at han fik fløjet særligt rådyrkød ind til morgenmaden, som var ekstravagant i Det Hvide Hus, ugentlige møder, detaljeret. He knew what he was doing. Var det derfor, det kunne lade sig gøre for LBJ, som det ikke kunne for ret mange andre i den amerikanske historie? Så må man også sige, at LBJ blev præsident med Kennedys tragiske død i 63. Og det betyder, at LBJ beskrev selv, at han red ind i Det Hvide Hus på Kennedys lig, underforstået, at der var en stor goodwill på grund af det tragiske tab, der betød, at når man var den depression blev givet videre til, efter en på det tidspunkt en præsident, der så blev meget populær med sin død, nemlig John F. Kennedy, at Lyndon B. Johnson kunne ligesom overtage noget af den stråleglans, som pludselig var blevet Kennedy, til dels, selvom Kennedy'erne havde Johnson, og det var gensidigt. Og Johnson får et valg i 64, der hvor han slår Barry Goldwater, og får sit mandat, som et han selv vinder, og ikke bare et han overtager, fordi at præsidenten er blevet skudt, og han er vicepræsident. Der får han jo et mandat i 64, hvor han også får et superflertal i kongressen. Og det vil sige, at i årene de år, der er 65 og 66, indtil midtvejsvalget i november 66, der har han et superflertal, og det bruger Johnson i den grad. Og der laver han jo den her, laver han det her med Medicare, som jo er, som består af to dele. Det, der hedder part A, som er, at staten dækker dine hospitalsudgifter, og det, der hedder part B, at staten dækker også den medicin, som følger med den behandling, som du oprindeligt får, og senere får man så også nogle flere tillæg til hele det her. Og USA's historie er sådan en lang debat om, hvor meget skal det her system så være, men fra starten er Medicare ikke et system, der er for alle. Mm-hmm. Det er for pensionister i starten i USA, og det bliver så udvidet til også at være for fattige og så videre, og langsomt bliver det mere og mere omfangsrigt. Mm-hmm. Men fra starten har debatten selvfølgelig været, kan vi egentlig ikke godt have råd til at lave Medicare til et system, der dækker, som gælder alle. Mm-hmm. Og det er det, man kalder et single payer system, altså minder lidt om det, vi har i Danmark, da vi laver overgang fra sygekasserne til det sundhedssystem, vi har i dag i Danmark. Og man kan sige, at den debat, der er Johnson meget bevidst om, at den skal han ikke skubbe for langt selv. Og der har igennem amerikansk historie nok ikke rigtig selv, trods meget populære kandidater som Bernie Sanders osv., så er det svært. Jeg har aldrig set målinger, der viser, at ideen om at lave bare Medicare for alle i USA, og sige, så sådan vi gør det. Og så drop hele forsikringssystemet, og så bare tage den over en øget føderal skat, og så se, hvor vi så lander med det. Hele den idé har jeg aldrig set have mere end omkring 20% opbakning i USA. Det kan godt være, at jeg husker nogle af de her meningsmålinger lidt forkert, men det forsvæver mig, at det ikke er helt galt. Så Johnson skubber Medicare foran sig som sådan en forestilling om, at det er noget, Jack gerne vil have, som han siger det, altså underforstået, at den afdøde præsident, John F. Kennedy, ville gerne have, at vi lavede den her reform, og det vil være det rigtige at gøre, og så videre. Man har nok en drøm om, at det skal være noget, der fylder mere. Og man kan sige, drøm om at så skubbe Medicare til noget yderligere i det amerikanske samfund, dør så tragisk nok i Vietnams jungle. For du kan ikke både føre krig med mere end en halv million soldater udstationeret i Vietnam, og så lave store sociale reformer i USA. Nej, for en af de ting, som de fleste selvfølgelig har glemt, det er, at Richard Nixon faktisk, da han går til valg i 68, bliver valgt til præsident, jo faktisk går ind for, at man skal øge og den velfærdsstat, som man ikke havde så meget i USA, men som trods alt var kommet et stykke under den gode Lyndon B. Johnson der midt i 60'erne. Så kommer vi selvfølgelig op til Bill Clinton, der forsøger uden held med Hillary Clinton at lave en stor reform. Det lykkes ikke. Obama lykkes med sin store reform, Obamacare, med det yderste af neglene, på trods af, at han præcis som Lyndon B. Johnson havde næsten 2 år, hvor han havde det der superflertal. Der lykkes det kun lige med det yderste af neglene for ham at få det igennem. Og nu er vi der så igen. Et republikansk flertal, der gerne vil af med den, men de har endnu ikke kommet op med en idé til, hvad de så vil have, fordi de kan vel ikke bestemme sig for, om den skal være federal, om den skal være delstat, eller om den skal være billigere, eller dyre, eller flere, eller færre. De har ikke en enighed om, hvad de vil. De vil faktisk helst ikke rigtig have noget. Ja, og så kan man, de er simpelthen ikke enige internt, og de har aldrig taget den debat, og så har de vel også det store problem, at når først man giver vælger velfærdsydelser, og så kan godt være, at vælgerne oprindeligt synes, at de velfærdsydelser ikke er nødvendige, og de ikke vil have dem og er imod dem. Ja. Så når man begynder at true med at tage dem fra dem igen, så bryder helvede løs. Som Svend Auken altid sagde, så sagde han altid, det tager lang tid at lære at spise rockeform, men når først man har lært det, så kan man ikke holde op igen. Det var det, han mente om, hvor vanskeligt det var at fjerne velfærdsydelser i Danmark, såvel som i alle andre demokratier, der findes på kloden. Mads, vi snakker om sundhedsreform, vi snakker om John McCain, og vi også snakket lidt om Donald Trump, og om en uge, så er vi tilbage igen. Vi må se, om Donald Trump har sagt noget, der er så spændende, at vi kan fylde 65 minutter ud igen næste uge. Måske ikke. Vi har jo høringerne i senatet. Tak for denne gang. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.